रामा तेरी बांसुरी ने गव जो तुम्हें पान कहो मुरली तेरी बंसरी ने गवा बंसरी ने गवा बंसरी ने गवा।